الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بيه صلى الله عليه وسلم بندرع بجلب هاربه تدبه نلا صلى الله عليه وسلم كوني أفدس نو ديسكور ماكو سن ميجي مو يودو ديدو دووج ديدو حالوج ديدو كنغوج إن نوتر لام تعالى أرتو بيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ورفتين هن يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده لا اله الا الله. والله غوبد حاله نلا غوبد حاله الله نغي حاله باي فال والله اوبرتي والله اوبرتي بلبر نلا دو فودو ديسكور او يتا الله كانت دو يتا نيدا ولد احد شابل جيدي دي صحابي ورا بامو نلا تشاونير دو هن اوجيا نلا دي مبدي سابول مبدي سابول حمي يتا الله يا رسول الله سيلا منبر ما تشابن جير ادي يتا الله او ما يتا الله بيب ماكو فو مايكو موري غوركو هاي هن غور وراد ماكو فاديما غور ماي تشغال ماكو او روتي او يتي الله يهودين كتيمو او يتي الله نصارين كوديمو او يتي الله مكنابه مي غاد توتل سغارابه سلاميجي جيدو بي بيامو بي تشوبامو mala dine o gasa mala sunna gasa o yetti Allah o oppi makka o yetti Allah o oppi galle o yetti Allah o wi akel ala ko opani galleji tayreji fo nawi ndaw yi o oppi makka woddo o huccire makka o makka an Allah buri yidde gure so nana banda men jaltini kam mi yaltata ndesane yurmini yurbe jaltini mo woro sa woni bajoro jaltini a group jaltini a wuro bandirabe sey labe nan sa jodi mun adni hadaye non so wuro na lepte a wiyan kuli Allah ko galle ma fuddorte bandirabe sey labe o wi o yetti Allah o mo nyaago Allah ballal o mo yafno Allah o wi Allah yo danduma e bone koy men la min shururi anfusina e bakruji men o wi mo fi Allah fewni ko on Allah fi on fi mo Allah majjin hay gor fewnata o mo siti ala dewtel sana Allah e Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko nerado makko bandirabe seylabe urtu ya allazina am taqulu e onon gongen kule Allah horo maye sana to on goni julbe etten gal do kartal jobodon dum ko yewtal korto gonden so mayde ari taw eden biya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah wal annabi Yusuf annabi bi annabi bi annabi wi tawfani musliman wa hakni bi salih bandirabe julbe jafo dum kam Allah sidi wana yawade on wana hurad wana bonne daga on ji be do annabab en piro becci mum en ji en manta koy mum minen dariga amen sa nangi dum aya fam yumma ya fam desan do ma ya fam des do ma ya fam ya akhi hor dum hol bit non hol ngadde dalilu wal hatu burhan ku du sadiqin umar wi ha burti ha wadi didol e bujji e gita makko ibnu abbas wi ha wadi abu bakri wi be ngoyam no bondi mabbe nelaade wi bondi ma jodo galle ma sada wasto na gidi kun hor wasto na Allah so Allah surti en boorama so Allah surti so bakkar lubanno la ilaha illa Allah bakkar lubara Allah noddi julbe bolbe o yalzin amun urti o noddi julbe hefer ya ayuha nas taqu rabbakum Allah hay kafero o yidani jam ala kan biyo ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah hefer ba Allah yuqul lil ladina kafaru in yantu yaghfalu ma qad sarf wi be hefer so ngo pike fragal be jafé nasara en be jetti Allah be bi Allah jogi biddo Allah mettine asman et mettine takadu samawati yatafattanu minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walda kono wi be afala yatubun ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim mal masih ibn maryam illa rasulun qad khala min qad rasulun la ilaha illa Allah kono dum yurmini bar be tubanta Allah annabi isa ko annabi wono kanko yummako e be nyamanno yimbe jetta daaira mum burna dum nelaado burna dum Musa burna dum Isa ko annabaabe dañani ko be bi kambe be jogi dum ban ngal ngoppen wastade ali fala tuzakku anfusakum wa ala biman ittaba en binde san ko lewru ko gokkod ngodden ko yewtere korka so neddo andi hore mum anda Allah sa andi hore ma jawada hore ma biya hore ma an kudengil gil an bongil gil an jasto o an mo anda hakke ma o an mo anda hakke joomi o an ko mbadda ko a forana wadde dum ko kalda ko a forana halde dum do njaada do a forana yaade hon ko da ilala mbada horema autocritique njawada hol sa andi horema a yawal horema so goddo filimo Musa ram yimbe hulbe Allah be be pela ko e mabbe so wuro fo filibe wawa yettade no be pelda ko e mabbe kambe buri andude ko e mabbe e wuro bandiraabe seylaabe jafo dun darso so afudal sa woni roso a wadi don ajande ko wonbe roso tan gandi wonbe naso won gandalma wonbe kahibe gandalma wonbe parti galne gandalma wonbe chalbune gandalma kono Allah ne andi don gonda fof sada wasto khair wasto Allah alay fala tuzakku anfusakum wa ala biman ittaqad wa wi inna an-nafsa la amaratun bisu illa ma rahim rabbi fitandu ene yemira bandiraabe sehilabe ko mo jani gari kulen Allah ko yewtere ko gonden bandiraabe sehilabe e nam sa andi horema ko den ba andi jom sa andi Allah manta dum sa andi horema nyinga horema njetta Allah bandiraabe sen teddina Allah kormoda Allah jortoda Allah njida sabbi Allah nganya sabbi Allah tuwada sabbi tuba sabbi Allah bada istighfar biyan awira aha haydar mi wadani e hol ko badmi wuro fona wada hay bibbe senalde bada iblis ko non wi iblis wi Allah min tagata kan ko jeygol adam tagata ko bakere min buri adam wi Allah sa wurti mako mi tampina lejol makko ne san mi lorda mi aray mabbe yeso mabbe chandal mabbe nan mabbe nyama biyo Allah hol sababu on koy dugdude Allah hen sa neddo dugdude Allah taw anda on koy dugdude Allah Allah sa dugde mum bandiraabe seylaabe a fere ma bonande san en gafet dasu men hayyo yewtere korka jeegon bandiraabe seylaabe en kalin e dasu men bindudo biiden jinnaado hor wi mu uf ko feccere kongol biiden aya o wi a mojjine koddido ma ya mujine band en biino jokkude en dam en jokko ngurdam tajje en dam firti kene dottu ngurdam en biino al sadak en nyifa metere Allah albanin sel enam saudi bakkar reftin hen de san mojjer mumta dum nelade en gondudabe yo jikkuma yo jikkuma fe wayinam en kalino kan biidan jomirada hadi en nyamde kalisa de tim sona taw ko gonga en nasan rutu wi en yen kal mojjer heren kal ken ganda heren pento Allah heren pento nelade kala pento nelade kala pento Allah yo jopo jonde makuto jeyngul wala hawla wala quwwata illa billah dum do fukoy darsu benudo kon darsu men hande bandiraabe seylaabe wama adraka odo darsu kettude bandiraabe jom ko Allah wi ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جومي رادوي هرب أددي وياني فجرت أن هرمي ويكو هرب أددي فجرت ميهالينو هيتشنكي درس بيبنا لعدوي بوري بوندي بقار ويكو بيجا جوسور كدينو ما walla bi koddido ma dum fuburi bonde bandiraabe seylaabe enam Allah wiyani en harmi o yugo horbadude yewde ko dagaaki en harmi memde ko dagaaki en harmi urnaade ko dagaaki en harmi teldude ko dagaaki en harmi mo wona mahramma biiraan ko hay keeridi harabade dum nara sallatul o yiterna fiji farji en fiji o wi tentinto dum wala koyde en pije ko nandi hen o wi tentinto dum ko farji wala yedda dum bandiraabe seylaabe enam sa mimi ma faran memti han kanda jungon daati wala daatan a wadi ken adda fitna bandiraabe seylaabe jafo don hen saaje neddo non e fitna o anda girima ko wela fo o jewa demgal mo ko wela fo haala do wela fo o yaa joodo o mo bonni ciwci joodi o mo lele kilmatizer girima ko fo o sikkar ken feewi kono be de watana joomiraado bakkar so ha bernde bawli kurum kurum don Allah wi kala bal rana ala qulubi wa andara bakkar on dakona bakkar so julani Musa ram mi hadino so ala qur'an Musa ram so anda sunna Musa ram o ala dakami julu o ala dakami hayyala sala o ala dakami e korka o ala dakami e wirdu o ala dakami qur'an kala gede Allah o wertota ko hem dum do ko pinisho taw o tinani ko kura do asaman ko goppidade hore makko la ilaha illallah so Allah yidi mon o hadma hay wadde bakkar jodda do yodi kala ko yodi o surma o hurma so opide may hore ma non seydane songuma seydane ko boy o songuma wala hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa allah muhammadur rasulina wa allawi qul lil mu'minin yughdhu min absarihim wa yahfazhu furuj o yihala ben gongdinbe enen gongdin ko mayobe enen gongdini ko nyaawa rebe en gongdin ireji di ma kolle dum nyene dalge yobe den yobe nyippi gita mab yobe den farji mab dela sallallahu alaihi wasallam bonde fo ko mawdo pijo mawdo pijo bandiraabe seylaabe hen sajo bandiraɓe so en jaafo ɗon mi waɗa pose seeɗa haade am ruttade ɗereji ɗi. Gorko mawɗo Sahil Papa, Sahil Papa, an suka debbo sa yettima 12 ans hankkadi a watti juulde, a watti rumtade juulde hankkadi a fuɗɗi monde debbo. Sahil Papa wata ko ɗum junngo, c'est l'ami de tonton, c'est tonton Papa, tonton Kalidou, tonton Kalidou c'est l'ami de mon père. O wona mahram mo meɗa taani en meeɗi huddude guesa, minen koɗino guesa ara nangga e junngo mum, nangga e keeci mum, yingel ɗo taaniragel no ngel waɗi ko jiɗɗon, minen kettuno guesa on jiidaɗi. Bamma cawdiɗo kawma bamma miñe mawne ɓe ko mahaali, mo wona mahram horro ko ɗum junngo ma, horo nangge, horo nangge daande ma, yingel ɗo ngel ɗo taaniragel, taaniragel puyngel, wallay ya ahi oppu junngo makko, oppu keeci makko, mbala omo jannga, o mawna, omo jogii gacce, gila on famɗi tan o wiyataka ala hoto ɓorno ɗum, hoto waɗ ɗum ɗo ala, keɓɗo fof nanga, keɓɗo fof mema, o mawata ko ala gacce. Bandiraɓe sehilaɓe, Allah wi jogade neraɗo jogade gacce ko imanaka, ɗum waɗi neɗɗo Allah wi ñippe woni guiri moon. Sernaɓe mbi yiitere, yiitere ko lañal bangal posen, ne wawi yiitere yiya hunde wontan ɗum jeygol, yiitere konngol mosaji calminali ha ko Allah yiɗa kewa, ha waɗa gacce, ha waɗa lor, ha waɗa bone. Bandiraɓe sehilaɓe, yo Allah dandu en e kala fitna rewɓe. Nera sala salam wi ko fitna ɓurmi bonde goppumi caggalam ko rewɓe e aduna, oyi kuule rewɓe, kuule rewɓe e kuule aduna. Bandiraɓe sehilaɓe, jomiraɓe hay rewɓe kadi yoɓe ñippu guete mabɓe, yoɓe nden farjiji mabɓe, ɓeɗo ɓorniɓe short, wona athlétisme, wona film, wona mbiyeɗa ko ara ƴeewa, ya ñippu guete ma, ko mbawɗa ko waɗi hen fattakulla masafaɗum, no mbawɗa rewde Allah foof waɗirta ha dooɗe ma ka e nam. Ɗum won nelaɗo wi reen awra ma sona e joom suudu ma, sona e joom suudu ma e nam. Cumci jeyniɗi ndentoɗa ɗum, cumci deɗɗiɗi mbasa ɓorna ɗum e nam. Cumcol islam woodani, Amérique naaɓe ne jogii cumci, Brésil ne jogii cumci, Madagascar jogi, Imarat jogi, ɓe ko abaya ɓonto, ɓe ko wutte ɓonto, ɓe ko masan ɓonto. Horo reɗɗo, horo yeyno awra ma, ya sur an banam debbo, an ka, an ka précieuse, an ka princesse, wona neɗɗo fof heɓa junngo ma. Waji goto prof goto o addi tangalaji o totti sukaɓe rewɓe, tangalaji won hen ne gone kayir, won hen gara e kayir, kamɓe fof ɓe ƴetti tangalaji mbaɗɗe kayir ɗi. O yihon sababu on ƴettani tangal mo ala kayir, ɓe mbi koko mema, o wi ko noon mbaɗon. Debbo murniɗo o mo memako o, on suɓate memaɗo o, on suɓatake. Bandiraɓe sehilaɓe, Ali horo ɓaɗoɗe, horo ɓaɗoɗe. Bandiraɓe sehi, la ilaha illallah e nam. Nela sala to o wi Ali, Ali ko holon, Ali ko kenum nelaɗo joom galle Fatima. O wi Ali sa ƴeewi ƴewande adande, hoto reftinan ƴewande wonde. O wi adande ko an jeyi watninde a jeeya ɗum, sa yi debbo mo wona mahrama a ƴeewi ɗum a tinani ala base, kono sa fixi ɗum ko Bakar. Bandiraɓe sehilaɓe, 2701 to tarmisi. Bandiraɓe sehilaɓe e nam, la sala sana wi no yidde en ni, omo horsinan o yiɗa kalkoɗen. O wi goto e moon cettal jamdi yuwe e hoore mum yo ɓuran ɗum ƴetta junngo mum, totta debbo mum ganduɗa wona mahra mum. Rawahu Tabarani, la ilaha illallah. Hayso ko taani ragel, hayso noon ko taani ragel, taani ragel e nam. Ba tan yonti le seeɗa koto rokku ɗum junngo ma, an taaniraɗo o, sa ari sa nongam junngo mof, haysa jalama, haysa yama loppet, ala ko bonnantuma. Ndewna sa mayi, sen mayi goto mum fof koye gart gaskum, a yata e wuuro ñigoɓe ɓe, ɓe jatta e ma, wallahi soɓe duwani ma ɓe garti galle, ɓe jara ataya, ɓe ñama mbahal, ɓe ñama maaro lidde, ɓe jejjir hay neldudema faati e. Bandiraɓe sehilaɓe, taw wona lima ohlik e nam. Nera sala salam wi gorko horo telde e debbo sona taw ko zimahram, tana ko mahram. Muttafaqun aleyh. Hayso ko docteur cel, sono hayso ko docteur, hayso ko ceerno mbimami aɗa yaha docteur, yaade joom galle ma, yaade ɓiya, yaade mahram, yaade debbo goɗɗo. Bandiraɓe sehilaɓe e nam, komin wi noon, komin wi noon e nam, e nam. La ilaha illallah muhammadu rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wi debbo e gorko wona mahar, ɗo ɓe telli fof ko seyɗani woni tata mabɓe, seyɗani meeɗa tindinde ko moƴƴi. Imam Ahmed ko toon hadis o woni. Bandiraɓe sehilaɓe, ɗum waɗi Allah ko wala taqrabu, horo ɓadduɗe mesuji ɗi, mesal o, hay so ɗi ha jama mbiyaɗa hara wat lati. Nabi sallallahu alaihi wasallam, on debbo baɗɗo lati, o yalta e mbedda rewɓe ene uur, worɓe ene uurnomo ko pijowo, ko pijowo, ko pijowo. Wala hawla wala quwwata illa billah. An ka princesse, an jibinta directeur, an jibinta éliman, ka cukalel joni hun ka mawnowo, an wontata mamma gonta grand mamma e nam. Taanira ma ko éliman, taani ko docteur, taani ko ministre, jiɗɗa ko tarikhe joɗɗo yantema, ndena wonde tissue noon, tissue kleenex, ɓime aka jeek aka rafet be kutoro ma sa gayni be bedduma jida nande yaay boy ndonka wala hawla wala quwwata illa billah inam ko nela sallallahu alaihi wasallam de onno o wi'atan goppe o oppire non ala o safri berde de leysan la ilaha illallah sugo gora arene la kene so ambida ko nyew ah yidde fijirde ko nyew yidde fijirde ko nyew wadi allawi fala takhdana bil qawli fayabma alladhi fi qalbi marad onan rewbe son kalde worbe kongudi on tubaaji on pew hade mo banduda nyaw nanay bernde mum a bonde bernde mum bandirabe sey labe no ko marat yidde bakkar ko marat e nam ne suko arene laado o ya rasulullah min jidbe tan ko fijirde jidbe mu danji en kopine sehil be debbo to wana jom sudam allahi wala muttakhidhi akhdan wala muttakhidhat akhdan ne laadi mu jodo sahabaabe gulli sedebe piyam ko ne cheikh usman an hadama halde odo hadis ne la sallallahu alaihi wasallam o wi kanko e aduna mon jidmi hen tan ko rewbe e lati ko njulu bumnata giram be namdama ko njulu bumnata girema wala won njulu bumnata girema ko rewbe ko non ko dagi be res go res didi res tere res nay bandirabe sey sana wawi e nam e nam e nam suko are makko wi njidbe non ko fijirta sahabaabe gulle be biya piyam o ala ngoppemu ko ade haw joodi sar koppina laado biya sallallahu alaihi wasallam o jettaaki mo o hudaani mo ana halkima ana boram ala o namdi ko question gaaji joyi wala tati don be kadde soka tuubi o nya o doni dum kadi yo Allah laben berdum kede ko o do deba hakkunira sallallahu alaihi wasallam e bi dum ganduda en yidi hokkede fijirde newne ne dum rokke kartal taw haa taw haa hak fijirde o ya rasulullah azilli bi zina o yar gay jodi ha badada ko mo jodi o yi adani yidani jinnaado ma debbo fijirde o yi jalaka la fidak ya rasulullah wallahi mi yidna dum nenam o yimbe be hay gori na dum yumum o yadi yidani dum biya debbo o yi jala la fidak mi fodi fida o ya rasul fitandam fof adi dum bane debbo o yala gorgol ma yumma chawndi dum o ya rasulullah wallahi mi yidana dum o jetti jungu makko tentungu kanko sallallahu alaihi wasallam o fay becce wajo o duwoni mo allah maghfir zamba wa tahhir qalba واحسن فرج لا اله الا الله محمد رسول الله والله كان نراد يرمنده وي اي الله يا فو بكر مكو لا من برن مكو ارم فرج مكو ليسان بي صلى الله عليه وسلم او ما ارسل الى رحمه العالمين حديث امنت احمد بن رابي جون كوني وي ودي دين من وي تدد نلاد من وي مجدي هود فن جي سفاره مم اينا نلا صلى الله عليه وسلم وي كون سوكابه باودي مو فوف يورس مو وارست يو هيو كو هورات hora sunna hora nafila hora korke lisan dum ne adda neddo rende hore mum rende farji mum das o ko halay ko fi ko tawfik allah ko fewani ko min shaytan subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin